apo vëvojn mbashara të mëshku për shembull të morën në fest të mbarë apo në shërë të hajtë mështim në mësu 4 mëzherë për shembull i tila me bo e që dhe me bo talë vë ilim nuk ka një odhë që në që në rën u shlubi i talë vë ilim për një vend e një vend tjetër. Qaj insan që dëmeja fillua talab e ilim, në qofë që ashtë shikur Albania, jesa shikur Jugoslavia, jesa në Kosovë, jesa ila akhiri, nuk ka të hoxëllar illa hanefije. Nuk ka më kënua illa më zëmë hanefije. Lakin kur vjen talibja në këta mëmleqete që folin arabshe, si kur Thuria, si kur Urduni, si kur Mësër, Hijaz, Saudi, Iraqëri, shef ulema një mënyrë qeter, a thoni mënyrë qeter, këtu mundet më kënua ja më dhe bë hanafi ju eq, edhe më dhe bë qeter. Rral shumë që mundet me gjithë një katon pa thonë, një katon që aty nuk ka mezhab hanefi e shafi, nuk ka illa që ka pas sparit, kalë Allah, kalë Rasulullah. Kur qëtë qështu, qështu ka më kënua fikhin, ama në dunja rral ke ashtë nuk jetë, lizeri ka me e fidu më kënua një mezhab muajen. Hanefi, Shafi, Maliki, Hanefi, s'ka gajde. Kur të farcohet në qëtë mëzheb, duhet me kënu kitabet që i thonë shuruh. Mëthëllën, Metnil Hidaya, fil fiqhë al-Hanefi. Kja është kurë që kur që i thamë së parit. Meselit që ka lëzën, pa dëri, pa kur një. Lakin, kur këthëhesh në shërë që e ka emnin Fethi al-Qadir, atë qaj që dëmahin dit e me mula, duhet me dit si mula. Atë mërvesht mëdhebi, se ka thangë shtu? Ka kështu ajet. Mëdhebi qeter që ka ardhë dushman mëdhebi tije. Se ka thangë dushman, ka qështu dëlijet. Kështu filen këtë talebi që ka kënu një mëzheb me muzgjenu ilmi ti këdal këdal e me pështu paksa walau paksa peqka pe taklidit sa qëkon muj sa qëkon jetë të kënu kështu të zgjenu sa bëhet ma thord deri që vjen një deregje rral shumë mukab me një meselen mëzheb që e kam su kur ka ken të lyf sëparit ilmi të pikit a mërë është kemë mësele kështu duhet me janis insha Allah qëtër ja unë ju thamë është i qare kja nat është për juë e në që ofë që i bitërisen fjallë të juve duhet me qitë udhen aty në që i pëpresin ja hala keni mas keni gajde që në që i kja natë është për juve po murvesh shka ke e dyte o për kamatën o bo problem të veni jonë kanë shkrujt librat ulemat kanë thonë përgjigje për shimull kamatat të ne ulemaja pëtojnë se nukoja kamat se të ne jo të parja po vjen të poshtë e kërë vjen të poshtë atëherë që të parët që i shti në bank kërë për mërë mas një vjeti për hupat vlerën që ka pasë finë për shemë nuk mundish me ble një thas me mirë për shemë në modë me që të parët që i shti në bank pra vjen parja të poshtë hup vlerët e parës shkojtë ma imë që ndëva anë ndëk të ne shumë bjen parët se më shtët i lisht e bjen parët kretë dënja e gjithëto këtu ka ra gjys këtu ka ken dinari urdunia tërshnja 3 vjet kujtaj

نوكا جايز يعني از بكروه فو كي عشت خلاف قراني ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابنائهن. فلما التفسير كور باين تفسير كتاب دو آيات قال زوين شكرت دو فيال تميرة زوين زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة فتورة هذا دورت كتاب ميخال زوة قروية سكال غايدة لكن نثوينا مامير مملوه مامير مملوه ما بيرده أثوني بيرده هذا دورته كأش زينة ظاهرة. الزينة الباطنة كا أملن قروية كأش مسلمانة ما حجاب جلباب هكي شكو ظهرت ميكا المدينة نوكي شكوه تيكي شكوه أذتي ديسا غرافي سودية سيان سادا تي كان يعني حجابي نكانت مير لكن ديسا تي كان سيف مكالزو لولة تيشة تيتونة شباين أشوين تشافين ببوشت دل كاكاويشن ملولة ما ألتون ما جمش ما زيشكا كيكاش زينة باطنة تش كوتي غاين كروية قراتي كل جمضوتي كيكا أمنين هربشة خمار يعني كورفالة قروية نماز أبن كمي كريه كم مفعلا كيا خماري نكجاي مكان مدولة يبوكر جنكي دوت مكان كمي خمار جلبابي. هذا كما سيلا كتو كيا تمسلمان تيان تو ايتن نقول تون قرآن سنة نوكا كان مروش حلوها ياسا كان مروش لكن نوكيان تمويت ببا تطبيق مبهول مقراتي تونة قروية مسلماني كوردل بيشبيس دوهت مبيش دوسانة إساني فار شي إثون خمار شي إثون شبثة شامي هنا أديب شمير قراتي موش ما نشبية وكان نشبية نكا يتو نشبية باشامية أديب نشبية حلاقة كياش ني أدبي مير ها أدبي مير لكن تو كان كياش أدبي مير نكا كان إتي كاملو فلوك تمام كريت يسا فيوتين يكاد شيلكتا لكن كوردارين غروايا ياش دوات مسمون با نفلوك بي كريتي ساي يسا تيافا يسا كوريا ذات فتورة كيا إثول شثاء شامي حراب شاخي ما القرآن كريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن جوبهن تكاشت جيب أشتيل اي قصان زوتي قراوة مسلمانة تي كورتباني شامي فرمي كروية ليذني تشتو فرمي جوكس فرمسمو باة مسمو جين كاش ماي باري سنتي دوت ميبون قراية مسلمان تيهاشت كورتالي ياشاسوين دوتي سنت دوت فرمي شامي دوت ميبيش جدبابن ست